Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku pracownicy kolejnych kopalń na Śląsku będą testowani na obecność koronawirusa, zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef lodowców i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z rolnikami, których uprawy są zagrożone przez suszę. Za oceanem przyspieszają prace nad szczepionką na COVID-19, które prowadzą amerykańscy naukowcy. Od poniedziałku na obecność koronawirusa będą badani pracownicy kolejnych kopalni na Śląsku. Zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziś spośród nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa większość dotyczy właśnie tego regionu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że epidemia nie dotyczy całego województwa śląskiego. To są ogniska, to znaczy Śląsk jako województwo nie ma większych zachorowań niż inne. Mam nadzieję, że to ognisko, jakie wyeliminujemy, no to okaże się, że w całej Polsce te wyniki nowych zachorowań będą znacznie niższe. Profesor Łukasz Szumowski podkreślił, że trzeba dalej wykonywać testy wśród górników. Sprawdziliśmy losowo próbki w innych kopalniach. Mamy pojedyncze dosłownie tam dodatnie wyniki, ale musimy być bardzo ostrożni i pewnie będziemy dalej prowadzili tę akcję w pozostałych kopalniach. Te kopalnie, mam nadzieję, już zostaną opanowane. Do tej pory przebadano 14 tysięcy górników. Z powodu epidemii wstrzymano czasowo wydobycie w kilku kopalniach. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zarzuca opozycji, że ta nie uznaje demokracji. W programie pierwszym Polskiego Radia prezes PiS-u mówił m.in., że posłowie opozycji nie uznają pojęcia wspólnoty, jeśli nie są u władzy. Bo demokracja zakłada istnienie pewnej wspólnoty. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. A to nieuznawanie demokracji polega na tym, że oni uważają, że to prawda, pewne procedury mogą być przeprowadzone tak jak procedury wyborcze, ale oni muszą wychodzić z tego zwycięsko. Jeśli nie wychodzą zwycięsko, to demokracji nie ma. Jarosław Kaczyński dodał, że takie podejście do demokracji jest niebezpieczne dla państwa i świadomości społecznej, szczególnie w krajach, które przeżyły komunizm. Kandydat na urząd prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz w Jeżowie Włódzkim spotkał się z rolnikami, których uprawy są zagrożone przez suszę. Lider ludowców podkreślał, że niezależność produkcji żywności jest jednym z kluczowych elementów dla bezpieczeństwa w kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do sytuacji związanej z pracami sezonowymi przy zbiorach. Jak podkreślił, bez odpowiednich regulacji może zabraknąć pracowników. Często to byli w ostatnich latach pracownicy z Ukrainy i dalej są. Chcą przyjechać do Polski, ale muszą być poddawani kwarantannie. Powinni móc pracować od pierwszego dnia przyjazdu do Polski w obrębie gospodarstwa, w którym się znajdują. Nie jest możliwe, żeby rolnik ponosił, tak jak proponuje Ministerstwo Rolnictwa, koszty testów genetycznych na koronawirusa. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył w Sejmie projekt, który ma ustanowić 15 maja świętem rolnika. Ma być podziękowaniem za trud pracy rolników oraz okazją do dialogu na temat rozwoju polskiej wsi. Dziś także ogłoszono zmianę kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej będzie nim prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Tymczasem prezydent USA Donald Trump powołał zespół, który ma zająć się opracowaniem i produkcją szczepionki na koronawirusa oraz przygotowaniem infrastruktury do jej szybkiej dystrybucji. Wyraził przy tym nadzieję, że szczepionka będzie gotowa jeszcze w tym roku. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent Donald Trump poinformował, że w prace badawcze nad szczepionką i przygotowanie logistyki do jej dystrybucji będzie zaangażowanych wiele agencji rządu federalnego, w tym Departamenty Zdrowia i Obrony. Przygotowujemy infrastrukturę, zakładając, że w nieodległej przyszłości będziemy mieć szczepionkę. Na czele powołanego przez Donalda Trumpa zespołu do opracowania szczepionki stanie światowy ekspert w tej dziedzinie Moncef Slaoui. Ostatnio zapoznałem się z danymi na temat badań klinicznych nad szczepionkami. Jestem przekonany, że będziemy w stanie dostarczyć kilkaset milionów szczepionek do końca roku 2020. Prezydent Trump podkreślił jednak, że nawet jeśli nie uda się opracować szczepionki, Stany Zjednoczone muszą odmrozić gospodarkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Uwaga, kibice piłki nożnej i sportu. Jutro rozgrywki wznawia niemiecka Bundesliga. Nie, nie w świecie wirtualnym, lecz tym jak najbardziej prawdziwym, realnym. W pierwszej kolejce po ponad dwóch miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem zagrają m.in. Augsburg z Wolfsburgiem, Hoffenheim z Hertą Berlin, no i oczywiście w derbach Zagłębia Rury Borussia Dortmund z Schalke. Na 8 kolejek przed zakończeniem rozgrywek na prowadzeniu w tabeli jest Bayern Monachium, który w niedzielę zagra z Unionem Berlin. W Niemczech wznawiają. W Belgii postanowili zakończyć definitywnie granie. Mistrzem kraju ogłoszono klub Brysz. W Polsce piłkarze trenują już na pełnych obrotach. Tak też jest w Warce, gdzie przebywa Legia Warszawa. Na pewno to zmęczenie jest, ale to jest teraz okres, żeby przycisnąć, żeby ciężko trenować, bo wiemy, jaki ciężki okres jest przed nami. Faktycznie będziemy mieć mecze co 3 dni i jestem pewien w 100%, że mamy tutaj taki sztab i takich ludzi, że wszyscy będą gotowi na 100%. Mówił pomocnik legionistów Paweł Wszołek. Piłkarze trenują, a kluby dbają o ich bezpieczeństwo. Łódzki Klub Sportowy zadbał o specjalną bramkę dezynfekującą, przez którą zawodnicy przechodzą przed rozpoczęciem treningu. Jak działa nowy nabytek? Mówi Przemysław Andrzejak, współwłaściciel ŁKS-u. Ten preparat tutaj, który jest stosowany w bramce, nie jest w postaci alkoholu. Są to czwartorzędowe sole amonowe, które po pierwsze są powierzchniowo czynne, po drugie jest to preparat bakteriobójczy, wirusobójczy, ale także grzybobójczy. Czyli jakby dokładamy dodatkowy element zabezpieczenia zawodników, zabezpieczenia kadry i do treningów, ale i także potencjalnie meczy. Piłkarze są już w blokach startowych, koszykarze jeszcze nie. Ale dobra informacja dla nich jest taka, że podano termin rozpoczęcia nowego sezonu. To 27 sierpnia. Dzień wcześniej o Superpuchar Polski powalczą mistrz Stelmet Zielona Góra i zdobywca Krajowego Pucharu, czyli Anwil Wocławek. W Formule 1 zakotłowało się ostatnio na rynku transferowym. Kiedy już trochę emocje opadły, powróciły rozmowy w sprawie powrotu na tor. Silverstone jest gotów przeprowadzić tego lata dwa wyścigi bez publiczności. Oprócz dobrych chęci potrzebna jest jeszcze zgoda rządu brytyjskiego. W tenisie termin powrotu na kort w oficjalnych meczach znowu się oddalił. Zaplanowane do końca lipca turnieje ATP i WTA zostały odwołane. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane tylko na północy kraju okresami dłużej. Tam przelotne opady deszczu. Będzie od 13 do 17 stopni, chłodniej nad morzem i w krańcach północno-wschodnich od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Teraz na ciąg dalszy koncertowych wspomnień z pierwszej trasy męskiego grania zaprasza Państwa Piotr Stelmach. I dobry wieczór! Thank you. witam bardzo serdecznie w Trójce. Andrzej Smolik z zespołem. Ciąg dalszy wspomnień z pierwszej trasy męskiego grania z 2010 roku. Smolik i Attitude One. Tak zaczynał się album Męskie Granie, wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia po tej trasie koncertowej. I to już mówiliśmy też w ubiegłym tygodniu, przypomnę, z wielką przyjemnością, nagrodzony statuetką Fryderyka w roku kolejnym, czyli 2011, w kategorii Alternatywna Płyta Roku. Wspomnień z tamtej trasy, tej pierwszej trasy męskiego grania, wciąż mam w głowie mnóstwo. No chociażby ten moment, kiedy do wozu Polskiego Radia podszedł po próbie w Gdańsku ze swoją trąbką Tomasz Stańko i na naszą prośbę odpowiedział pozytywnie. Zagrał po prostu w warunkach polowych do radiowego mikrofonu fragment płyty Astigmatic Krzysztofa Komedy. Drugi obrazek, koniki stojące za ogrodzeniem w Katowicach i oferujące publiczności, która nie zdążyła kupić biletów na ten koncert, wejściówki za 500 zł. Pamiętam, jak się wtedy zdziwiłem, no bo przecież to jeszcze nie była znana impreza, znana trasa koncertowa, a tu już ktoś, kto oferuje po takiej cenie wejściówki na koncert i co więcej, podobno chętnych nie brakowało. Piękne chwile, piękne momenty, no i ta płyta. Przypomnę, że jej dyrektorem artystycznym był Wojciech Waglewski i dzisiaj materiał z tej drugiej części. Po kolei zespół Oksygen, utwór Czemu Gdy, później Abradab, jego dwa utwory, Rapowe Ziarno 2 i Rap to nie zabawa już, no i WW, Wannolot, Nim stanie się tak, jak gdyby nic nie było, Bobuk do kopie, Puszcza i na koniec singiel pierwszej edycji męskiego grania, tym razem w wersji koncertowej. Wszyscy muzycy to wojownicy. Życzę Państwu dobrych wspomnień, bo nie mamy wątpliwości, to wciąż są dobre wspomnienia, a w roli głównej z muzyką polskich znakomitych artystów. Miłego wieczoru i miłego odsłuchu. Czemu gdy wstaje dzień, ja wykrzywiam twarz, agenda nie cieszy mi się. Czemu gdy wstaje dzień, jak męczony znów, a w lustrze nie sieje jesieni. Czemu gdy wstaje dzień, trudny każdy krok, a w lustrze nie cieszy się nic. Czemu gdy wstaje dzień, pod oczami dzień, co to za dzień. Zmęczony znów, a nie wypoczęty i już. Czemu gdy wstaje dzień, znowu pada deszcz, słońca naprawdę mi brak. Czemu gdy wstaje dzień, ma zmęczony wzrok, a w lustrze nie cieszy się nikt. Czemu gdy wstaje dzień, znowu boli kark, a co to za dzień. Czy może wiesz, co to za dzień? Czy może wiesz, co ze mną jest? Czy może wiesz, co to za dzień? Czy może wiesz, co ze mną jest? Czemu gdy wstaje dzień, ja zmęczony znów, a nie wypoczęty już. A czemu gdy wstaje dzień, znowu pada deszcz, choć słońca naprawdę mi brak. Wstaje dzień. Czy może wiesz, co to za dzień? Czy może wiesz, co ze mną jest? Czy może wiesz, co to za dzień? Czy może wiesz, co ze mną jest? Czemu ty wstaje dzień, taki dzień za dniem? A oczy nie śmieją mi się. A czemu ty wstaje dzień, taki dzień za dniem? Przed Państwem Abrada! Dobry wieczór! Zawsze chciałem zacząć od środka, wśród kamieni z brudka, że to horror w opłotkach. Jeden kolor ma ziarno i je pali aż parno wszędzie. Gdy masz szarno, można się od śluz parno. A jak ziarno zasadzisz, to ci zniknie jak panie, zniknie jak klawisz, aż się wstrzykasz jak panieś. Ja, bo to nie ziarnko pod farmerskie wdzianko, to cię zarazi i nic nie poradzisz. Jakby pytał, kto ja by kolo jestem. Mam planetny i szpetny jak wujek Fester. Mam torbę ziaren, ale nie myli z towarem, bo to podlewasz wokalem, owocuje ci tekstem. Ruszam na wizję, jak Apollo wszystkie. Jaką na wizję może puszczą stach pod naciskiem tych korzeni. Wypleni cały biznes, tak by się zmieni, wtedy podzieli się zyskiem. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Na jedne kółko, a na inne karmo. Jedny błogosławi, inny przyszłość ruszy wszyscy. Zasadzimy ziarno, dla jednych trudną, a dla innych karmo. Jedny błogosławi, inny przyszłość ruszy marno. Ja mam hip-hopowe ziarno, ja USA. Myślisz, że to grze, śmiertelny jak bezdek. Skóry zielony jak mek, mógłby czuły jak bęk. Chcę do sprawy jak sęk, jednoczący się dźwięk. Ja wydaję dekret, jak krótszy regen, że można ją sadzić i się bawić jak przy regie. I nie mówię ci, co ty masz robić, bo nie wiem, co ty trzymasz. To wiedzę, wykorzystasz ją, to wierzę. I obudź się świetnie, ideały kończy. Zbawmy się, maja i mylenią, gdy idzie. Święty jak patrzysz, to nie zadziesz dzisiaj nic, że nie. Poluzuj tam, gdzie ciśnie, ej! Szydera choćby jedna na milion, a nie ma szans, by i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Szydera choćby jedna na milion, a nie ma szans, by i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Szyderapio, szyderapio. Szydera choćby jedna na milion, a nie ma szans, by i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Szydera choćby jedna na milion, a nie ma szans, by i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion, do godnej chwili zasadzimy ją. Czy mogę zobaczyć wasze ręce w górze, cały żywiec? Ooooooh! wśród boktu baby robię rebetę. Stoi cud, będzie stał miód. Jest pretek, pomysłów nie zabraknie mi jak pletek. Te luz łączy dzielnicę jak pokietek. Posłuży kaliber, ja pociągam za cyngle. Patrz na mnie bacznie jak kując przez pingle. Wykładam rap, rozstaję jak cuk cygierek. Zdejmujesz struksy i zakładam uniwerek. Chcesz się zapisać? Plan na dzisiaj. Technika relacji, kamuflacja przemytnicza. Kolokwie bo opium, pretek jak lisza. I jak zazwyczaj bez praktyki nie zaliczam. Czesne, ja nie płacę, chętnie wezmę kasza. Dobre warunki dla niej stwarzam. Pensje, oto zawsze są pretensje. Skalie, tylko rozwój liczy się finalnie. Bo na szafie z dużym chłopcem urodzonym tam, ale wychowany w Polsce. Ignoranci mają go za czarną łapce. Ale owca daje radę, widać ją na łące. Twój syn przy kopie zarywa całe noce. Bo na zabitej wiosce ma do roku dostęp. Twoja córka wydaje sobie pieniądze i bawi się moim huligamicznym dzwonkiem. O, jak ona się bawi, oj. Rap to nie zabawa, już to nauka. Uczą o nim w szkole, plus dają słuchać. Będzie jeszcze większy plus, tylko kukać. Wszystko czyścić, czy będzie, a pierwszy będzie niuchać. Hip-hop kultywuje praktykę podańczą. Coraz lepsze klipy na mentala dysku tańczą. A na ca, trzeba żyłkę mieć gospodarczą. Konkurencji klipy zakupuje nowym rancho. A ty, nie bądź taki sztywny, bałsik. Kiedyś byłeś miwny, teraz jesteś balam township. A ja jestem wam, podwajam dystansik. Patrz jak zagajam i zgarniam finans. Ty to sobie sam lepiej oceń. Masz za mało stylu, to ci da trochę na procent. Doceń, bo nie wszystko złoto, co mi goce. Tylu usłowych chęcę sobie jak wypnie ocet. Na szafie z dużym chłopcem urodzonym tam, ale wychowany w Polsce. Ignoranci mają go za czarną owcę. Ale owca daje radę, widać ją na łące. Twój syn przy kopie zarywa całe noce. Bo na zabitej wiosce ma do rapu dostęp. Twoja córka wydaje sobie pieniądze i bawi się moim poligamicznym dzwonkiem. Oj, się bawi się, bawi się. Z dużym chłopcem urodzonym tam, ale wyglubany w Polsce. Ignoranci mają go za czarną łowcę. Ale owca daje radę, widać ją na łące. Twój syn przy kąpie zarywa całe noce. Bo na zabitej wiosce ma do rapu dostęp. Twoja córka wydaje swe pieniądze i bawi się moim poligamicznym dzwonkiem. Abradab ze swoim zespołem i gościnnie Mateo, czyli Mateusz Pospieszalski. Dla państwa w Żywcu na finał męskiego grania bardzo proszę wszystkich, absolutnie, którzy są tutaj z nami. 12 tysięcy osób. Niech im zgotuje piękne powitanie. Zespół WW! Doskonały, choć nieco. Brakuje przestrzeni, to te chwile spokoju. Trudno przecenić, siedzę w banie. Siedzę w banie. I myślę o tym, co powiedział pewien manażer. To największy cud i trudno większy znaleźć, że choćbym tak siedział w tym bannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. I myślę o tym, co powiedział pewien manażer. To największy cud i trudno większy znaleźć, że choćbym tak siedział w tej wannie przez lata, to nie zniknę jak cukier wsypany do herbaty. Niedojedzony chleb puste zdąży się rozpłynąć. A niedopity ród rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorąca staje się niedziela. Co nie pozmywa, samo zmyje się. Nieśmiały do dom głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe coś mówi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I staje się tak, jak gdyby nigdy nic nie był. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie był. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe coś mówi mi, że jeszcze kiedy śnieg i kiedy deszcz, bądź ze mną też, bądź ze mną też. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w nocy dzień, bądź kiedy śnieg i kiedy łzy, zaufaj mi, zaufaj mi. Świat się nam przygląda i nie życzy źle. A jeśli jest inaczej, to świat mam cały gdzieś. Bóg nam nie daruje, Bóg dokopie nam, gdy ktoś z nas zepsuje to, co dał nam sam. To, co dał nam sam. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w nocy i w dzień. Przysięgam ci, że nie ma nic, co może mieć większy sens. Świat się nam przygląda

Czasem wydaje się, że świat sam da wyrażać się. Dzisiaj durniem będę sam. Durnia jest dzisiaj cała noc durnią. Powierzam rozdurnieć to dzisiaj szpan. Rana, brak mi tchu, rzuca mnie to tam i tu. Tracę głowę, by uwierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwe, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwam, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwe, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Bierz to taki jak jest, jo. bierz to tak jak jest, ja bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Więc bierz to, taki jak jest ją, a bradawca po pracy z impresją. Paku pokosa, czysty ono zbierz ją, palola, bo masz jak pesto. Jestem chory na styl, powiem w ogóle, bo komsta będę sekret. Nie mylę ryki, do tej pory w sposób łatwo, bo to nie obiad, jo. To jest łatwo, przekazuję to, co myślę, jaką mój rap. To myślisz nie testament, piszę teksty z moją córną. O kurna chata, tak jest. A gdzie są wasze ręce, żywiec? Gdzie one są? Gdzie one są? A! Gdzie one są? Taki jaki jest, jo. A bradawca po pracy z impresją. Paku poko skład, czysty ono zwierz, jo. Palola, bo mam siła jak pesto. Jestem chory na styl, pływam jak wielu rybyką w sobie ansję kryt. Nie ma liryki, do tej pory wchodzą gładko. Bo to nie opiat, jo. To jest łatwo, wskazuję to, co myślę gadko. Mój rap, to może życie, nie testament. Piszę teksty z moją córą na kolanie. A konkurenci mają plamy na piżamie, bo tu mają skład, a tu poukładane. I wiesz co? Ja używam mózgu co dzień. Nie potrzebuję bluzów, żeby swego dowieść. Pół tematu, po co gadać o pogodzie? Ja wyszukam na wyszczu i jest to spodzie. Swe cele trzymam w pięści jak kastet. Przemielę wasze treści na pasztet. Oddzielę prawdę, oto powiastek. Zechciecie spojrzeć mi na nadgarstek. K44 człowiek, satysfakcję, flow i czasunek mam to w sobie. Myślisz, że jestem Bogiem? Mylisz się, ale bosko to robię. Oh! Łatwe, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwe, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, jak homie,